Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Ocak Perşembe. Yıl 2019, ay 1, gün 24, Kasım 78. 1440 Hicri Cemaziyel Evvel 18, 1434 Rumi Ocak 11. Uğur Mumcu öldürüldü. Fırtına. 1993. Fırtına. Günün sözü. Susanlar da bu insanlık suçlarına katılmış olur. Bu masum insanlar Yahudi de olur, Arap da, Hristiyan da. Ölenlerde ırk ve din ayrımı yapılmaz. Ölen insandır. Uğur Mumcu. Günün tarihi. 26 yıl önce bugün 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu menfur bir suikasta kurban gitmişti. Araştırmacı, gazetecilik konusunda örnek çalışmaları olan ve ilgi çekici 20'ye yakın esere imza atan Uğur Mumcu, yıllarca Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarıyla okurlarını aydınlatmıştır. 57 yıl önce bugün, yani 24 Ocak 1962'de romancı, hikayeci, şair, öğretmen, çevirmen ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar vefat etmişti. Günün şiiri, Kara Sevda. Bir kere kara sevdaya tutulmaya gör, ateşlere yandığının resmidir. Aşık dediğin Mecnun misali kör. Ne bilsin alemde ne mevsimidir. Dünya bir yana, o hayal bir yana. Bir meşaledir, pervaneyim ona. Altında bir ömür döne dolana, ağladığım yer penceresi midir? Bir köşeye mahzun çekilen için, yemekten içmekten kesilen için, sensiz uykuyu haram bilen için, ayrılık ölümün diğer ismidir. Cahit Sıtkı Tarancı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Well, Mr. Churchill said, Mr. Churchill said, we gotta fight the bloody battle to the very. We gotta save our tin, and all the garden gates and empty cans are gonna make us bleed. We shall defend our island on the land and on the sea. We shall fight them on the beaches, on the hills and in the fields. We shall fight them in the streets. Miss Montgomery says, and Miss Mountbatten says, we gotta fight the bloody battle to the very end. As Mirren Edwards said, we'll meet again someday, but all the sacrifices we must make before the end. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı The Kinks grubuyla yaptık. Dün de öyle yapmıştık. İlginç bir Victoria şarkısını çalıyordu. Kraliçe Victoria ile dalga geçen o dönemiyle, zihniyetiyle. Şimdi de Kinks, Mr. Churchill Says adlı şarkısıyla, Bay Churchill diyor ki diye birazcık dalga geçerek Churchill'e anlatıyordu. Yani sonuna kadar bu kanlı savaşı sürdürmeliyiz diyordu. Onları plajlarda, tarlalarda ve sokaklarda savaşacağız diye sözlerini, meşhur sözlerini de söylüyor. Çünkü onlar sonra da onun söylemediği bir şeyi de söylüyor. Yalnız bu savaşlar bizim Britanya İmparatorluğunu hepimiz için daha iyi bir yer haline getirdi diyor. Bu şekilde savaşı kazanacağız diyor Churchill, Bay Churchill. O zaman başımızı dik tutalım. Biraz cesaret, biraz disiplin. Şeyleri de karartalım, pencereleri, kapıları da çivileyelim ve sonuna kadar devam edelim diyordu. Şimdi Churchill'in bir başka yönüne de bakmak üzere Eduardo Galeano'ya kulak verelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...24 Ocak... Medenileştiren Baba. 1965'te bugün Winston Churchill öldü. 1919'da British Air Council'a başkanlık ederken her zamanki savaş sanatı derslerinden birini vermişti. Gaz kullanımı hakkında koparılan onca fırtınayı anlamakta zorlanıyorum. Ben medenileşmemiş kabilelere karşı zehirli gaz kullanılmasına tamamen taraftarım. Bunun iyi bir ahlaki etkisi olacak ve kalıcı bir korku yayacaktır. Churchill 1937'de Palestine Royal Commission karşısında konuşurkense her zamanki insanlık derslerinden birini vermişti. Filistin Kraliyet Komisyonu. Ben ne Amerika'daki Kızılderililere ne de Avustralya'daki siyahlara kötü bir şey yapıldığını kabul ediyorum. Daha güçlü, daha üstün biri gelince Onlar kendine yer açar ve orada olan da bu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün kısaca 41 yılında, milattan sonra 41 yılında Roma İmparatoru Caligula eksantrik, acayip tavırları ve sadist despotluğuyla çok iyi bilinen, kendi koruma muhafızları tarafından, korumaları tarafından, pretoryen muhafızlar deniyor ona, Roma İmparatorluğu'nda öldürülüyor ve ondan sonra da muhafızlar Caligula'nın amcası Claudius'u imparator yapıyorlar ve uzun bir Claudius dönemi başlıyor. Şey ne oldu atına? Biliyor musunuz? Bir şey olamadı. İmparator olamadı, onu biliyorum. Senatör oldu ama. Senatör oldu mu? Olmadı. Yapacağım demişti ama hatırlamıyorum vallahi. Sözünü tutar ya Caligula. Evet. Fırsat vermemişlerdir belki. Muhafızları öldürmüş kendisini. Incitatus atının ismi de. Çok seviyormuş. Albert Camus'un ünlü oyununda da çılgın gibi bağırıyor. Ayı istiyorum diye. Ayı mı? Ay. Ben ayı elde etmek istiyorum. Ha, onun için beklemesi gerekiyordu biraz daha. Trump sınırsız bütçe önermiş 2020'de Mars'a ayak basması için NASA'ya. Çok iyi. Kaçta? 2023 mü? 2020. Ne? Önümüzdeki sene. Yok canım, o kadar da şey olur mu ya? 2020'de fırlatılır en fazla herhalde. 2071'de de Güneş'e artık. Onu da artık yerli ve milli bilim adamlarından bekliyoruz. Evet. İnsanları değil, adamları. 1835'e dönelim. Bundan 184 yıl önce de Bahia'da, Brezilya'da, Salvador de Bahia'da köleler ayaklanmış. Kölelik varmış orada Brezilya'da. Ve 50 yıl sonra köleliği sona erdirecekler. 1885'te. Yani bundan 184 yıl önce tam bir köleliğin tam hüküm sürdüğü bir yerde köle ayaklanması da var. Evet. Spartakus'tan epey sonra tabii. Ama hala köle şartlarına çalışan insanlar var. Ve daha da artarak üstelik. Artarak üstelik Bolsonaro hele ve Trump döneminde ücretli kölelik var kesin. 1960'ta bugünse Cezayir Savaşı'nda Avrupalı gönüllüler Cezayir'de bir barikat haftası diye bilinen bir ayaklanma başlatmışlar ve hükümet binalarını ele geçiriyorlar ve yerel polisle de mücadele ediyorlar. Fransa'da De Gaulle'ün askerlerin yönetiminde çok ciddi bir sömürgecilik de var. Bağımsızlık savaşı sırasında da 150 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Ne? 150 bin olur mu? 1 sadece, milyonun üzerinde. Sadece 150 bin savaşçıymış, pardon. 1 milyonun üzerinde insan. Bir milyon mu? Evet. Benim bildiğim kadarıyla öyle. 1972'de de Japon çavuşu Shoichi Yokoi bulunmuş. Guam'da bir ormanda, cengelde. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri orada yaşıyor. Savaşın bittiğinin farkında değil, öğrenememiş. İletişim yok, cep telefonu yok. Fax, telex gibi şeyler de yok. Telgraf var ama ona ulaşamamış. 27 yıl sonra, yani savaşın bitmesinden 27 yıl sonra Japonya'nın teslim olduğunu filan sonra öğrenmiş. İki isim daha var böyle jungle'da kalıp savaşmaya devam eden, daha doğrusu saklanmaya devam eden. Bunlardan bir tanesi de Hiro Onoda. 2014 yılında 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Ona da Filipinler'de 29 yıl kaldıktan sonra 1974'te eski komutanının çağrısıyla ancak silah bırakmış. Allah'tan yaşıyormuş adam. Ama Allah uzun bir ömür vermiş ona, gördüğün gibi. Cengelde de yolunu bulmuş. Evet, şu anda olsaydı biraz problemli olabilirdi. Evet. Neden? Çünkü bakacak insan kalmamış Japonya'da şu anda yaşlıların bakım hizmeti için. O yüzden göçmen işçi getirme gibi bir şey önüne sürülmüş. Böyle bir teklifte bulunulmuş. İnsanlar çok karşıymış bu duruma. Öyle mi? Evet. Göçmen gelemez Japonya toprakları içerisine demişler. Evet, onlar işçi. Sevmiyor. Onlar sevmiyor. Geliyor da böyle gözle görülmeyen sektörlerde, en ağır işlerde, zor koşullarda çalıştıkları zaman seviyorlar. Ve istedikleri zaman gönderebilecekleri şartıyla gelmelerine izin veriyorlar. Ve 24 evet. saat açık marketlerde de porno dergi satışı yapılmayacakmış Japonya'da artık. Öyle mi? Evet, bu da böyle geçen bir şeydi. Ne yapacak porno meraklıları, ne yapacak peki böyle? Hayatları marketten kadar almayacaklar. Nereden alacaklar peki? Orasını ben bilmiyorum. ilginç bir şey var. Şimdi bu Churchill'le başladık ya, Churchill'in Galeano'nun sözünü ettiği, yani ortalama olarak bizlerin çok daha saygın, gözünde saygın bir yer olan Winston Churchill aslında yeryüzünün en ırkçı insanlarından da biri. İşte onun en tipik şeylerinden biri Amerika'daki Kızılderililere ve Avustralya'daki siyahlara, aborijinlere kötü bir şey yapıldığını kabul etmiyorum. Daha güçlü, üstün biri gelince kendine yaraştı. Orada olan da bu demişti. Bunun insanlık tarihinde çok parlak bir yer açacak bir şey söylüyorum şimdi. Buyurun efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona eyaletinde 10 yıldır bitkisel hayatta yaşıyormuş bir kadın. Evet ya. Doğurmuş. Evet evet, o haberi verdik. Doğurmuş. Tecavüz etmişler. Bakın, Kızılderiliymiş, onu biliyor muydun? Hayır. Ya. Yerli. Onun için bir değeri yok. Phoenix kentindeki Hacienda Healthcare adlı bakım evinde çalışan 36 yaşındaki Nathan Sutherland olduğu açıklanmış. Yani kadın 10 yıldır 29 yaşında bir kadın. Küçük yaşında, yani 10 yıldır, yani 19 yaşından beri klinikteymiş ve hasta yani. Evet. Bitkisel hayat, yarı ölü gibi bir şey. Ama çok ilginç bir hikaye işte. Bu Churchill'in çok haklı olduğunu düşünüyorum. Yani klinikteki görevliler hastanın doğum yapana kadar hamile olduğunu farkına varmamışlar. İnsanlık tarihinde ender anlardan biri olsa gerek bu. Çünkü insandan saymadıkları için yerlileri fark etmemişler. Yatıyor orada, karnı büyüyor ve doğum yapıyor bitkisel hayatta. Evet. Dünyaya gelen erkek bebek hastanın ailesine teslim edilmiş. Yerli olduğu ortaya çıkmış. Klinik müdürü istifa etmiş. İki klinik çalışanı daha önce istifa etmiş. Ailenin avukatı da bu taciz ve ihmalden dolayı öfkeli aile demiş, travma yaşıyor ve şoke oldu demiş. Yani San Carlos Apache kabilesine mensupmuş. Kabile lideri ne demiş? Terry Rambler. Bir üyemizin bu muameleye maruz kalmasından dolayı büyük bir şok ve dehşet yaşıyorum demiş. Gerçekten de insanlığın düşebileceği en düşük uç noktalardan biri, en aşağı noktalardan biri, ama yerlilerde böyle. Yeni bir kitap çıkmış, Wounded Knee'de Gerçek Hayat diye. Troyer diye bir yerli asıllı birisi bu meseleyi anlatıyor işte. Yani diyor ki, yani 13 bin yıldan beri filan bu topraklarda yaşayan insanlar malum. Yani Amerikalıların, beyazların gelmesi, İngilizlerin filan, işte 200 yıl ya var ya yok, yani böyle bir şey. Onlar 13 bin yıldır oradaydı. Fakat insan muamelesi görmüyorlar. Sonra mesela abim diyor, yazar, Democracy Now!'da dinledim. Abim diyor, okula girdi işte. Hı hı. Başarılı da bir şeymiş. Bir kadın sormuş ona, sen nesin demiş. Ben yerliyim demiş. Sınıf arkadaşıyla konuşuyor. Geçenlerde olmuş olay yani. Allah, olamazsın demiş kadın. Neden demiş? Biz hepinizi öldürdük, çoktan öldürmüştük. Kalmadı ki Kızılderili demiş. Gerçekten de yerlilerin kalmadığını düşünüyorlar. Oysa fevkalade ayaktalar. Üstelik büyük bir direniş yapıyorlar ve gezegeni de kurtarma mücadelesinde başı çekiyorlar. Standing Rock dikilen kaya başta olmak üzere, ama durum böyle. İlginç bir hikaye, belki Bikem Ekberzade ile önümüzdeki haftada konuşma fırsatı bulabiliriz, ama böyle bir şey var. Şimdi biz şeyden bahsedelim. Bugün Uğur Mumcu cinayetinin 26 yılını doldurmuş oluyoruz. Törenler var. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli, hatta dünyanın da yetiştirdiği önemli araştırmacı gazetecilerinden biri kendisi. Özge Mumcu Aybars'ta babasını anlatmış. Acımı yıllara yaydım ama gülmeye devam ediyorum. Babam bize hayatın gülmeden olamayacağını çok derin öğretmiş demiş. Evet. Gerçekten kendisiyle tanışma ve arkadaş olma onuruna da sahip olan biri olarak söyleyebilirim ki çok komik bir kimliği de vardı yani. Çok mizah anlayışı olan. Bugünden baktığımda çocuk yürekli diye tarif edebileceğim bir babaydı diyor Hilal Köse. Özge Mumcu Aybars'la bir mülakat yapmış. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde var. 26 yıl önce aracına yerleştirilen bir bomba ile katledilmişti. Uğur Mumcu Cumhuriyet yazarıydı. Bugün saat 12'de evinin önünde başlayacak geniş kapsamlı katılımlı Uğur Mumcu sesleniyor diye. Ve böyle bir durum var. Yalnız Türkiye'nin yetiştirdiği önemli araştırmacı gazetecilerden biri olan Gökçer Tahincioğlu da bugün T24'te yazıyor ki adalet ağır yaralı. Uğur Mumcu cinayetinin 26 yıllık kronolojisi, Türkiye'yi sarsan cinayet hala aydınlatılamadı diyor. Yani bu haftayı Frank Dink'le başlamıştık. Aydınlatılamayan cinayetler, Sabahattin Ali, Frank Dink ve tabii ki Gökçer Tahincioğlu'nun yazdığı gibi. Diyor ki Türkiye basın tarihinde haberleri, yazıları, dosyaları ve kitaplarıyla büyük bir iz bırakan gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin üzerinden tam 26 yıl geçti. 24 Ocak 1993'te Ankara'nın o karlı ve soğuk gününde henüz çocuk olup patlamanın sesiyle sarsılanlar bugün orta yaşlarına merdiven dayadı. Suikastin işlendiği gün, sonradan Mumcu'nun isminin verildiği karlı sokakta devlet büyüklerinin geleceği gerekçe gösterilerek çalı süpürgesiyle delillerin süpürülmesi, hatırlıyor musun onu? Biliyor muydun yani? Hayal meyal. 26 yıllık süreçte yaşanacakların habercisi gibiydi. 90'lı yılların karanlığı kendini cinayetlerle gösteriyordu diyor. Enseden sıkılan kurşunlar, bombalı paketler, araçlara konulan bombalar. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, Bahriye Uçok ve Musa Anter de bu saldırıların hedefi. Bu cinayetlerin işlendiği dönemde suikastlerin tek elden çıkmış olabileceği kimsenin aklına gelmiyordu. Ancak 2000 yılında başlatılan Umut Operasyonu'nda tam 18 benzer olay birleştirildi ve bu eylemlerin tamamının Selam Tevhid Kudüs Ordusu adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Bunu da hatırlıyor musun? Selam Tevhid Kudüs Ordusu. Selam Tevhid yakın zamanda da geçen örgüt isimlerinden bir tanesiydi. 18 olayı hepsini o yapmış müthiş bir örgüt deniyor. İddiaya göre 1988-99 arasında 19 ayrı saldırıyı bu örgüt yapmış. Çetin Emeç, Turan Dursun suikastlerinin de aralarında olduğu 5 ayrı eylemse İslami Hareket Örgütü tarafından gerçekleştirilmiş. Yargıya göre her iki örgüt İran'da Kudüs Ordusu ve İran Gizli Servisi Savama ile bağlantıya geçip, yani İran var, evet, diyorlar. Siyasi ve askeri eğitim almışlar. Silah ve patlayıcı madde temini gibi faaliyetlerde bulunup saldırmışlar. Ancak uzun zaman tüneli, yargının kayıt altına aldığı tüm bu cinayetlerle ilgili soru işaretlerinin ilk günkü yerlerinde durduğunu gösteriyor diyor. Yani bütün bu iddialar doğrulanmamış. Uğur Mumcu ve ailesi o zamanki ismiyle Köroğlu Caddesi'nin paralelinde Çankaya'nın tam ortasında sakin ve sessizliğiyle bilinen karlı sokakta oturuyor. Bütün ülkenin tanıdığı, kitapları, yazıları, haberleri ve görüşleriyle en çok dikkati çeken gazetecilerin başında, uzun zamandır tehditler alıyor ve yakın dostlarına kendisine yönelik bir eylem olabileceği kuşkusunu dile getiriyor. aslında öyle bir psikoloji altına girmiş ki Nur Mumcu ya da tanınmış bir başka gazeteciye yönelik saldırı ihtimali kimseyi şaşırtmıyordu. Herkes kimin tehdit altında olduğunu farkındaydı. Devlet de farkındaydı. Ama nedense Mumcu'ya koruma verilmiyordu. Mumcu her sabah arabasını aynı tedirginlikle çalıştırıyor. Telefonları bu şekilde açıyor. Bir yere gittiğinde etrafı kolaçan etmek zorunda kalıyordu. Başka ne yapabilirdi zaten diyor. Ama vazgeçmiyordu. Silah kaçakçılığından örgütlerin uyuşturucu bağlantılarına, laiklik karşıtı odakların dış bağlantılarından, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kesimlerle ilişkilerine kadar hemen her konuda yazmayı, araştırmayı sürdürüyordu. Masa başı gazetecisi değildi. Oturduğu yerden yazılar yazarak gününü geçirmiyor, farklı ülkelere kadar gidip konularla ilgili en kritik isimlere ve belgelere ulaşıyor ve okurlarına aktarıyordu. Gerçekten araştırmacı gazeteciliğin, özellikle de Lockheed gibi silah, dünya çapındaki büyük silah şirketlerinin durumlarını da şey yapıyordu. Yani sonuç olarak cinayetten sonra dönemin DGM, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görevli askeri savcılarından Ülkü Coşkun soruşturmada görevlendiriliyor. Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral'la da Demiral'la birlikte soruşturma için evine giden Coşkun'a, Mumcu'nun, üzerime gelmeyin, bu işi devlet yapmıştır şeklinde sözleri var. Sonradan reddedilmiş ama. Evet. Tarihe geçmiş ama. Tıpkı dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın aileyi ziyaretinde paylaştığı, daha sonra söylediğini reddettiği, bir tuğla çekersek duvar yıkılır sözleri gibi. İki söz var yani. Birisi başsavcı, askeri savcı pardon, üzerime gelmeyin bu işi devlet yapmıştır diyor. İkincisi dönemin Emniyet Genel Müdürü bir tuğla çekersek duvar yıkılır diyor. İşte bu cinayetten sonra yaşananlar da reddedilen bu sözlerin, söylemlerin bir bir gerçekleşeceğini gösteriyor. Soruşturma ilerlemiyor. Mumcu'nun evini arayanların listesi bile PTT'den istenmemiş. Ekspertiz raporları, posta, telgraf, telefon yani, ekspertiz raporları televizyon programlarında açıklanıyor. Savcılık buna karşı bile işlem yapmıyor. Ve gelişmelerin ardından eşi Güldal Mumcu, savcı Ülkü Coşkun'un soruşturmayı savsakladığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na başvuruyor. Müfettişler ihmalleri ortaya çıkarıyor. Ancak Coşkun asker ya, Milli Savunma Bakanlığı'nın işlem yapması gerekiyor. O işlem hiç yapılmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi rapor ediyor. Fayda etmiyor. Ve çok ayrıntılı bir yazı. Bunu vaktimiz olmaz yani. Hele ilk yarım saate evet. Sığdıramayız. Ama birkaç noktayı daha söyleyeyim. Komisyonun çalışmaları çarpıcı bir bilgiyi açığa çıkarıyor. Mumcu C4 tipi patlayıcıyla öldürülmüş. Emniyete elinde C4 olup olmadığı sorulduğunda, daha önce ele geçirilen 68 kiloluk malzemenin 43 kilosunun imha edildiği belirtilmişti. Geri kalan 25 kilo ile ilgili bir bilgi yok. 25 kiloluk dinamit ya da patlayıcı yok. Sonradan tutanak düzenlenmiş ama bu tutanakta da 25 değil 250 gram patlayıcı imha edildi deniyor. Geriye kalanlar ne olmuş sence? Kaybolmuş. Evet. Faili meçhul, bilinmiyor. Sonra büyük bir operasyon oluyor. İki kişi yakalanıyor. Tatbikat yaptırılıyor. Kabul ediyorlar cinayetleri. Basının önünde bilgi veriyorlar. Yusuf Karakuş ve Abdülhamit Çelik. Ama sonradan anlaşılıyor ki asıl şüpheliler onlar değil. Her ikisi de işkence altında ifade verdiklerini söylüyor. Birkaç gün içinde onların bağlı olduğu örgütün üst düzey isimlerine yönelik operasyon yapılıyor. İşkence iddialarını güçlendiriyor. Sonra dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan konuyla yakından ilgileniyor ve bir umut davası var. Yani Mumcu, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayetlerini de içeren 18 olayın konu edildiği umut davasında 15 tutuklu 17 sanık yargılanıyor. Sonuç işte Ferhan Özmen diye biri koydu. Araca gözcü olan Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildi deniyor. Böyle bir sürü isim geçiyor. Sonuçta Kılıç, Karakuş ve Şahin 2014 ve Temmuz ve Ağustos 2014 tarihlerinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuyorlar. Azami gözaltı süresi aşıldı, haksız tutuklandık diyorlar. Yüksek Mahkeme ihlal edildi hakları diyor ve manevi tazminat ödeniyor. 10'ar bin, Kılıç'a da 18 bin lira. Ve yeniden yargılama süreci başlıyor. Hangi noktadayız diye sual edecek olursan, gelinen noktada ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar dışında davanın sanıklarından cezaevinde kalan yok. Bir sürü tahliye var. Ve tatmin etmedi diyor. Yani yakında firari isimlerden farklı olarak davanın en kritik ismi olarak görülen Oğuz Demir 26 yıldır kayıp. En kritik isim 26 yıldır yok. 1971 doğumlu, arananlar listesinde ve 600 bin Türk liralık ödülle aranıyor. Hakkında İran'da olduğu iddiaları da dile getirilmiş. Ankara'da yapılan operasyon sırasında kaçtı ve sınır kapısından yasal yollarla geçti. Böyle sanılıyor. 2023'e kadar yakalanmazsa ne olacak? Dava düşecek zaman aşımından. Yani Umut Operasyonu ve davası kapsamının büyüklüğüne rağmen kimseyi tatmin etmedi diye bitiyor yazı. Kamuoyunda hala Uğur Mumcu'nun ve diğer isimlerinin faillerinin bulunamadığı algısı hakim. En büyük nedenine, çünkü kritik süreçlerde ihmalleri saptanan kamu görevlileri hakkında hiçbir işlem yapılmamış olması. Yakalanan ilk iki sanık işkence altında suçlamaları kabul ettiği iddiası da gölge düşürdü. En önemlisi de yargının açıkça İran'ı işaret etmesine rağmen Türkiye diplomatik olarak herhangi bir adım atmamış. Yani bu kadar büyük, yüksek profilli bir cinayet, uluslararası boyuttaki bir cinayette hiçbir adım atmaması manidar değil mi? Evet, manidar. Bir ülkenin bu tip sarsıcı cinayetlerin istihbarat desteği olmadan yapılamayacağı düşüncesi ve bu konuda somut tespitlerde bulunamaması da 26 yıl sonra Uğur Mumcu cinayetinin ardındaki perdenin hala aralanamadığı yorumlarına yol açıyor. İşte durum bu. Peki ara vereceğiz ama ara vermeden bir de aramızdan ayrılan Ayşen Gruda'yı söyleyelim. Türkiye'nin önemli tiyatro ve sinema oyuncularından Ayşen Gruda bugün, dün 74 yaşında İstanbul'da öldü. 2017'de 55. sanat yılını tek kişilik oyunu Ayşen Gruda Deli Kadın'la kutlamıştı. Verdiği bir röportajda delilik bilgelik de olabilir. Tüm toplumsal meselelerden haberim vardır. İyi oyuncu, topluma karşı görevlerini yapan ve olup biteni bilen kişidir demişti. Bir süredir pankreas tedavisi, kardiyak tedavisi görüyordu. Türkiye'de Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girmiş, trend topic olmuş ve Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir derdi. Benim anneannem hepimizin annesi aramızdan ayrıldı demiş torunu Emre Gruda da Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir derdi ifadelerini kullanıyor. Böyle bir durum var. Evet, bir ara verelim, devam edelim. Açık Gazete. Pazar sabahıydı, Ankara kar altında. Zemheri ayazıydı, yaz güneşi koynunda. Ucuz cam pazarıydı, kalemim düştü kana, kalemim düştü kana. Zalimler pusudaydı, bedenim paramparça. Ucuz can pazarıydı, kalemim düştü kana. Uğurlar olsun. olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşım olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlüm, yürekli yiğitlerin hatıra olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Anahtarı apansız bir ölüme, şarapnel parçaları saplandı ciğerime. Ucuz can pazarıydı, kan doldu gözlerime, kan doldu gözlerime. İsimsiz korkuları katmadım yüreğime. Bembeyaz boruları yaşadım ölümüne. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlüm, yürekli yiğitle hatıran olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Sevda Bağcan'dan Uğurlar Olsun adlı şarkıyı dinledik. Uğur Mumcu'nun, araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun 1993'te bugün Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konulan bombanın patlamasıyla havaya uçarak yaşamını yitirmesi üzerine yapılmış bir şarkı Selda Bağcan'dan dinledik. Devam ediyoruz programa. Şimdi Davos toplantısı var ve Davos toplantısına katılanlar çok iyi gidiyor, iklimi de durduracağız filan diyorlar. Fakat Greta konuşmuş. Bunu diyen yok. Ha? İklim değişikliğini durduracağız diyen delege yok şu anda benim takip edebildiğim kadarıyla. Gelenler durdurmalıyız diyenler yani var. Yani Guterres dedi, Attenborough dedi, Maduro'ya karşılık Greenpeace'in direktörü dedi, bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Maduro'ya mı? Maduro diyorum, Bolsonaro'ya. Maduro beni andı, kusura bakmayın. Greta yolda dün erişti, trenle geldi ve çadırda kaldı. Otelde de değil, çadırda kaldı. Kaldı ve video yayınladı. Evet, bir video da yayınladı. Müthiş bir video aslında. Yani o iklim için okul grevi yapan, şimdi 16 yaşında, 15 yaşında diye veriyorduk. Her başta bütün tam bir okul kırma grevine gitmişti hükümet kurulana kadar ve bu meseleye el atana kadar diye. Sonradan da hükümet kurulmayınca baktı, yalnız cumaları yapıyor. Fakat bütün dünyaya örnek olan Greta trenle gelmiş oraya uzun bir yoldan ve çok ilginç, Dünya Ekonomik Forumu var ve onları anlamlı bir iklim eylemi için, yani gelecekte bütün insanların da yaşayabileceği bir koşulları sağlayabilmesi için diye bir video yayınlıyor. Böyle atkısı ve başlığı da var soğukta. Mesajında da tam olarak şunları diyor. Çevirdik de. Bazı insanlar iklim değişikliğiyle mücadelede yeterli çabayı göstermediğimizi söylüyor. Ancak bu doğru değil. Çünkü yeterince yapmamak için bile bir şeyler yapmanız gerekiyor demiş Greta. Ve gerçek şu ki biz bir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Evet, bazı insanlar yapabileceğinden fazlasını yapıyor. Ama onlar da ya çok az sayıda ya da bugün bir değişim için bugün bir değişimi yaratacak güçten çok uzakta. Yani iktidardan bahsediyor. Bazı insanlar iklim krizine hepimiz sebep olduğunu söylüyor. Ama bu da başka bir kullanışlı yalan demiş. Çünkü herkes sorumluysa o zaman suçlayacak kimse yoktur. Evet. Diye devam etmiş yazısına ve birilerinin suçlanması gerektiğini söylemiş. Bazı insanlar, bazı şirketler ve bazı karar mercileri akıl almaz miktarlarda para kazanmaya devam etmek için hangi paha biçilmez değerleri feda ettiklerini biliyorlardı. Bu şirketlere ve karar mercilerine iklim için gerçek ve ciddi eyleme geçmeleri için meydan okumak istiyorum demiş Greta. Ekonomik hedeflerini bir kenara koymaya ve insanlığın gelecekteki yaşamlarını korumaya davet ediyorum diye de seslenmiş videosunda. Bu meydan okumaya katılacağınıza bir saniye bile inanmıyorum ama hepinize bunu sormak istiyorum demiş. Gücünüzü dahilinde her şey yapacağınıza ve kendi şirketinizi, devletinizi 1.5 derece bir dünya hedefi için zorlayacağınıza söz vermenizi istiyorum demiş Davos'taki katılımcılara. Bunu yapmaya söz veriyor musunuz diye sormuş. Bana ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara her ne gerekiyorsa yapmak için katılmaya söz veriyor musunuz diye konuşmuş. Ve bir hashtag'den bahsetmiş. Whatever we takes hashtag'ini. Evet, hashtag'ini burada kullanmıyormuş. Üstüne düşünebilirsiniz, alternatif ne kullanabiliriz bunun yerine diye de bitirmiş mesajını. Bedeli ne olursa olsun anlamına geliyor. Bu videoyu da internet sitemize koyarız bugün. Çok önemli, fevkalade önemli bir aktivist. Bir şeye de katılacakmış zaten. Bir etkinliğe de orada, bir panele katılacakmış. Yani neler olup biteceği konusunda da senin de söylediğin gibi bazı tereddütleri var onun da şüphesiz ki. Ama inşallah yanılırım, çocuklarımız adına yanılırım, torunlarımız adına yanılırım, hayat adına ve bu güzelim yaşayan gezegen adına yanılırım demiş. Evet. Davos'ta karar vericiler, bu CEO'lar ve aynı zamanda gelen sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa bir kararı olacağını düşünmüyorum. Çünkü ufak bir mikrokozmos gibi. Evet. 3200'den fazla katılımcı var ve bunların yarısının yakını, yani 1500'ün üzerindeki kişi ya da 1500'ün üzerindeki uçak, özel jetler direkt İsveç'e inmişler, Davos'a inmişler. İsviçre'ye inmişler, Davos'a inmişler. Ki bu rakam da geçen yıla kullanılan 1300 özel jetten daha fazlaymış. Ha, 200 artıyor daha fazla. Yani. Artıyor, evet. Ve hiçbir şey yapılmıyor zaten ama bir panele katılacak. Bir de ayrıca da bir yazı yazmış Birleşmiş Milletler eski iklim müzakerecisi başı, yani baş bürokratı Cristina Figueres'le ve iklim krizinin hala Davos toplantılarında, WEF yani o Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında merkezde olmamasına öfkeyle karşılamışlar. Ona da kızmışlar. Nasıl böyle dersin bu kadar insan, evet, konuyor diye. Washington Post'ta çıkmış. Greta acayip çalışıyor Cristina Figueres'le beraber, ki onu da eleştirmiştik burada çok vakti zamanında pasif olmakla, ama o da şimdi hareketlenmiş gibi gözüküyor Cristina Figueres. Ve aynı gezegen için aynı kaygıyla buluştuk diyorlar. Birinci önceliğimiz bu olmalıdır diyorlar. Yani çok sayıda şey var, problem var. Karbondioksit salımları artıyor. Yeni kömür yakıtlı terminaller açılıyor. Şeyler, tesisler açılıyor. Trafa ve korkunç ağır raporlar geliyor hava kirlenmesinin artık, yani sadece Yeni Delhi ve Asya'da, Çin'de filan değil, Avrupa'da ve başka ülkelerde de son derece ölümleri artırdı, feci bir kıyamete doğru gidiş olduğunu. Ve yani hızla diyorlar, ikisi yazmışlar, Greta Thunberg ile Cristina Figueres, diyorlar ki hızla gerisi dönüşü olmayan devrilme noktalarına doğru yaklaşmaktayız. Aynı zamanda bunlar bize de büyük dönüşümler yapmak için, dönüşüm ve dönüşümsel değişimler gerçekleştirmek için esin kaynağıdır diyorlar. Tarihi Paris İklim Anlaşması ve bütün dünyada da, Avustralya'da, Belçika'da, Almanya'da da görülen grevler, öğrenci grevleri, ortaokul, lise öğrencilerinin çıktığı grevler, ki bunları Greta katalize etti, yani tetikledi. İlham kaynağı oldu. Bütün dünyada da, yalnız ilham kaynağı olmadı, üstelik gitti onlarla, hepsine de hitap eden konuşmalar, evet, evet, videolar yayınladı. Çok önemli ve artık bunlar durdurulamaz, gençliğin hareketi. Türkiye'de dolu değil mi? Her taraf böyle grevlerle dolu. Bütün gazeteler... Efendim, sokağa mı çıkılmaya izin veriliyor? Biz insan ufak bir sokağa çıkmaya kalktı, çıktığı takdirde hemen kafasına inmiyorlar mı? Bir deneyelim bakalım. Deneyelim, buyurun. Ben yani bundan benim kaçacağımı mı düşünüyorsun? Estağfurullah. Zamana kadar kaçmadınız. 1965'ten bu yana sokakta. Ama bir çağrı yapılması gerekiyordur belki. Evet. Bunlar durdurulamaz diyorlar ve başka bir dünyada mümkündür demişler ve bu acil kriz karşısında herhangi bir hamle yapacak yerine işte 3 adım aşamalı bir şeye geçmişler, biliyor musun onu? Nedir efendim? Davos'a 3 bir egzersiz kitabı vermişler. Find and replace dedikleri bir şey var ya, bul ve yerini değiştir diye bir test usulü var. Ben yani, find and destroy'u biliyorum sadece. Find and replace de var. Önce kömürü bul, onu yenilenebilir enerjiyle değiştir yanı yerine. 2, içten yanmalı motorları bul, onları sıfır emisyonlu hareket araçlarıyla değiştir. Zaten trenle gelmiş kendisi, elektrikli ve dediğin gibi çadırda kalıyor. İnanılmaz aslında. Evet, söylediğiniz şey de tam böyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aldığı eğitim uygun bir şey. Evet, aynen öyle. Şimdi onu da söyleriz ve üçüncüsü de bul ve değiştir oyununda yanan ürünleri bul. Yani anız yakılıyor ya böyle. Onları düşük teknolojiyle, başka teknolojilerle toprağı zenginleştiren yerlere yakmak yerine toprağı zenginleştiren metotlarla değiştir, evet, diyorlar. Biz bu kirli yakıtlara engel olmak için her şeyi yapacağız ve kirli havaya karşı buna bir son vermek için ve her yerde bu insanların bu görüşlerini genişletmek için elimizden geleni yapacağız diyorlar. İsviçre'de oluyor şey. Olay İsviçre'de ve cuma günü de, yarın da İsviçre'de olacakmış. Ama şeye bir de soruyorlar kendisine, cuma grevlerine devam ediyor musun okul kırmaya? Tabii demiş. Ve Davos'tan selamlar diye bir not göndermiş. Bunu gördün mü? Çok güzel. Evet. Bir fotoğraf. Cuma günü bir İsviçre'deki okuldaki grevcilere katılıyorum, okul kıranlara diyor. 12'de tam yerini daha sonra bildireceğiz diyor. Climate Strike Fridays for Future diye bir hashtag'i var. İsviçre'deki mi? Evet. Geçtiğimiz cuma günü de İsviçre'de öğrenciler sokağa çıkmıştı. İşte Almanya'dakilerle beraber. Evet. Bu hafta devam ediyorlar. Onlara demek. Ondan bir gün önce de Perşembe günü yine geçtiğimiz hafta Belçika'daki öğrenciler sokağa çıkmışlardı. Evet. Yani şöyle bir durum var. Gençlik gerçekten birdenbire ayağa kalktı ve etkileyici olmaya başladı dünyanın her tarafında. Ve muhtelif yerlerde de işte tek bireysel eylemlerde gerçekleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere. Yani birey olarak da öğrenciler sokağa çıkıp kendi açıklamasını yaptıktan sonra tekrardan eğitimlerine devam ediyorlar. Bu Türkiye'de de yapılabilir. Evet evet, yerliler de ve bu arada şeyi de, David Attenborough da nihayet harekete geçmiş ve abartmak mümkün değil demiş. Çok kalabalığız, çok güçlüyüz. Her şeye hakim olduk. Yani baskın çıktık ve yıkım, toptan bir yıkıma gittik demiş. Tarihçi ve doğa koruyucusu aslında ve çok Blue Planet gibi çok önemli şeyleri var David Attenborough'ın. Fakat çok gecikiyordu Blue Planet dizisinde. Fevkalade eksikti, harika bir dizi olmasına rağmen iklimden falan bahsetmemesi düşündürücüydü, BBC için çekti. Ama şimdi nihayet harekete geçmiş görülüyor, doğal tarihçi ve alarm zillerini çalmış. Bütün toptan ekosistemleri fark etmeden bile yok edebiliriz demiş. O da Holosen dönemi bitti diye devam etmiş konuşmasını. Artık cennet bahçesi yok. Dünyayı o kadar değiştirdik ki bilim insanları şu anda yeni bir jeolojik dönemde olduğumuzu söylüyor demiş. Antroposen çağı. İnsan çağı. İnsan çağı. Aslında kapitolosen çağında olduğumuzu belirten başka görüşleri içeren kitaplar da yayınlanıyor arda arda. Fakat ilginç bir şey var. Şimdi peki neler, bütün gazeteler dolup taşıyor değil mi? Bütün internet siteleri de, Türkiye'de de, bütün Davos'taki, bizim bu anlattıklarımız, Greta'lar, Attenborough'lar filan hepsi bu şakaydı. Yok böyle bir şey. Fakat şeyde önemli bir şey var. Yeni bir belgesel geliyor diye müjdelemiş Ertuğrul Özkök. O da Davos'ta. O belgesel açısından bakmış meseleye. Küresel ısınmadan pek bahsetmiyor. Onun gazetesinin patronu, sahibi de, yani onun patronu da aynı zamanda fosil yakıt üreticileri satıcılarından bir tanesi. Evet. Doğa belgeseli sevenlere müjde. Attenborough hayranlarına, Netflixçilere büyük bir müjdem var. Müthiş bir gezegenimiz belgeseli geliyor. Sunumunu da Attenborough yapıyor demiş. Küresel ısınmadan pek bahsetmiyor. En azından birinci sayfada. Fakat asıl senin biraz önce sözünü ettiğin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak acayip bir konuşma yapmış. Panele katılmış. Müthiş bir konuşma. Yeni Türkiye'yi mi anlatmış? Aynen, yeni Brezilya'yı anlatıldığı, evet, gibi. Evet. Aynen öyle yapmış. Panele katılan uluslararası CEO'larla bir araya gelen, Hürriyet'ten okuyorum, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinde toparlanmanın hızlandığını, verilerin normalleştiğini anlatmış. Türk ekonomisinin eşsiz, benzersiz avantajları var demiş. Ay. Bol kömür. Bu arada bir de bir... Yemeğe davet edilmiş, bir jest yapmışlar, onu duydunuz mu? Hayır. Dünya Ekonomik Forumu kurucusu Profesör Doktor Klaus Schwab, devlet başkanları ve başbakanlar onuruna verdiği yemeği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da davet etmiş. Jest olarak yayınlamış haber yedik. Ne yiyeceklermiş? Var mı yemek listesi? Yani bu göz yaşartıcı bakayım gelişmeler karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama şöyle bir durum var. Yani bu sadece iki hafta içinde, son iki hafta içinde bütün Kuzey Kutbu'nun, Güney Kutbu'nun, yani hem Grönland'ın hem Güney Kutbu'nda Antarktika'nın beklenmedik yerlerinden, hem üçüncü olarak okyanusların, hem bunların eriyeceğini ve geri döndürülemez noktaya doğru hızla gitmekte olduğunu gösteren şeyler okuduk. Ayrıca da metan patlaması olacağını, permafrost Sibirya'da ve çok büyük bir sorun yaratacağını okuyan bir yeni araştırmalar geldi. Ve aynı zamanda da dünyada önlenemeyen bir şeye doğru gidildiğini gösteren en az 5 büyük araştırmaya yer verdik. Dün bunlardan Açık Yeşil'den 4'ünü, hatta 5'ini de söyleme fırsatımız oldu. Bir sosisli sandviçi $43 satıyorlarmış. Bir daha da gelmem demesinde hak var yani. Evet. Davos'ta. Pahalı bir yer yani. Fakat iyi şeyler de var tabii. Acayip yemeyin. Yani bir kere Wells Fargo şirketi, yani San Francisco merkezinde bir banka yatırımlarını artıracakmış kömüre ve diğer şeylere. Çok önemli bir açıklama. Yani iklim krizinde uçurumun kenarındayken Wells Fargo devam ediyormuş. Problemi daha da kötü ve en kirli yakıtlara yatırım yapmaya devam edecekmiş. Ama daha güzeli var. Dünyanın senin çok ilgileneceğini tahmin buyurun ettiğim efendim bir haber veriyorum. Müjdemi isterim. Uçan arabalar geliyormuş. Uçan otomobiller. Hem de kim yapıyor? Boeing şirketi. Uçan araba. İçten yanmalı motorlarıyla. Yarı helikopter, yarı drone, yarı uçakmış. Ne zaman geliyormuş? 2023'te mi? Yok, çok daha kısa sürede olabilir. Yani kalkmış ve inmiş. İlk denemesini yapmışlar. Satışa çıktı zaten uzun zamandır konuşulan uçan araba. PAL V diye geçtiğimiz sene satışa sunulmuştu ama evet, Boeing yapıyormuş şimdi demek. Devrim Boeing, yani dünyanın en büyük silah üreticilerinden, savaş uçağı üreticilerinden Boeing bunu da gerçekleştirmiş. Çok hoş olmuş yani. Airbus SE. Silah demişken dünyanın kapışıyor. Efendim? Silah demişken dünyanın en küçük otomatik tüfeği göreceği çıktı bu arada. Evet, onu da söyleyeyim. Bu da çok büyük bir müjde. Evet. Korkunç. Dünyanın küçücük bir otomatik tüfeği. Zigzauer geliştirdiği MPX Copperhead marka. Bakır kafa. Yani Sovyet efsanesi Makarov tabancasının yerini çelik yelek delen UDAV da alıyormuş. Böyle de bir müjde var ama. Çelik yelek de deliyormuş öyle mi? Evet. Aa, Almanya İsveç ortaklığıymış. Öyle mi? Davos yapımı olabilir. Ve The Drive portalından üretici firmanın hem sivil hem de askeri kullanıma yönelik iki alternatif silah geliştirmiş. Sivil silah daha çok tabanca görevi görüyormuş. Askerler ve kolluk kuvvetleri içinse birkaç ek opsiyon kullanılıyormuş. Mesela susturucu, ayrıca ateş etme modunu değiştirme olanağı da varmış. Fiyatını sormadın. Fiyatı da gayet ucuz. Çok, $1,600. Tabii $1,600. Gerçekten ucuz. Peki soru. Kime? Hazır mısın sana? Evet, buyurun. Bu bakır kafayla kimi vuracağız? Kimi çelik yelekli insanlar deniliyor. Herhangi birimiz olabilir. Kimi öldüreceğiz? Herhangi birimiz olabilir. Tamam. Deliyormuş yani. Doğru. Ve bununla övünüyorlar. Tabii. Bu arada bir şeyden de bahsedip bu konuyu kapatalım. Bir yeni analiz çıktı. Kömüre gidiyor ya Türkiye, özellikle yerli ve milli kömüre ve her tarafta. Evet. Başka ülkelerde hiçbir ilerleme olmamış. 2020 küresel hedeflerinde emisyon, yani küresel iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı önlemek için hedeflere ulaşmakta. Çünkü ne kömür azaltılıyormuş enerji karışımından, ormanlar yıkılmaya ve kesilmeye devam ediyormuş. Ve fosil yakıt sübvansiyonları da biraz önce işte Wells Fargo gibi çok büyük bir bankanın da aralarında olduğu şeyler de devam ediyormuş fena halde. Bir araştırma yapılmış ve böyle bir bütün bu alanlarda ciddi bir gerileme olmazsa dünyada sera gazı emisyonları 2020'de, yani gelecek sene, yeryüzünün en yüksek görmüş olduğu, milyonlarca yıldır görmüş olduğu en yüksek seviyeye çıkacak. Kimsenin umurunda da değil. Yeni silahlar var. 1,5 derecelik artış endüstri çağına göre hayal. 2 dereceye doğru gidecek ve 5 derece diyenler de var. Ve çok önemli bir araştırma. Yani bilinenleri ortaya koyuyor tabii ama gene de yani Christina Figueres'in de içinde bulunduğu bir misyon 2020 ancak bütün hedefler tutarsa olabilir diyorlar. Ama Fiona Harvey'in belirttiğine göre yeni araştırmalar hiçbir ilerleme kaydedilmediğini gösteriyormuş. Bakalım ne olacak. Jacinda Ardern konuşmuş bu arada, Yeni Zelanda'nın evet, genç kadın başbakanı. Ve iklim değişikliği üzerine harekete geçmekten sakın korkmayın. Korkacak hiçbir şey yok. Bireysel politik statünüzü de kaybetmezsiniz demiş bir panelde Davos'ta. Ve yani şeyi de söylüyor. Al Gore'la beraber. Al Gore da panelistlere sormuş. Yani her ikisi de var, üçü de varmış yani. Attenborough'da, Al Gore'da, Jacinda Ardern'de, Yeni Zelanda Başbakanı ve şey diyorlar. Torunlarınızın gözünün içine bakıp da ben olup biteni biliyordum ama çok zordu bir şey yapmak ve sıkıcıydı diyebilecek misiniz demişler. Olsun, Boeing yeni şey yapıyor. Fransa'da da bebek bezlerinde tarım ilacı çıkmış, glifosat. Bu da iyi değil mi? Bebeğine tarım ilaçlı zehirli bez kullanıyorsun altında. Evet. Bu da yeni. Fransa'nın Ulusal Sağlık Denetleme Kurumu güvenlik düzeyini aşan miktarda kimyasal madde bulundu demiş. Olsun, dünyanın en küçük otomatik tüfeği görücüye çıktı. Bitkisel hayattaki hastaya da tecavüz edildi. Ve son haberim de şu. Bu müjdemi de isterim. Suudi Arabistan İspanya'daki gibi bir boğa koşusu yapmayı Pamplona'daki gibi planlıyormuş. Kur'an ve ezan okuma yarışması da yapılacakmış başkent Riyad'da. Ünlü rap şarkıcısı Jay-Z'ye de konser yaptırılması da düşünülüyormuş. Böylece milyarlarca dolarlık gelir elde edilecek. Bu alıyı öldürecekler miymiş yoksa boğadan kaçacaklar mıymış? İşte artık orası belli değil. San Fermin, Pamplona'daki boğa koşusu gibi. Koşusuysa koşacaklar. Arınıcılık yok yani. Soru şu, boğaları boğup kemik testeresiyle parçalara ayırma gösterisi de yapılacak mı acaba? Koşacaklarsa muhtemelen yapılmayacaktır. Arenada olursa olabilir. Kaşıkçının cesedi nerede? Ve bir darbe teşebbüsü de var. Son onu söyleyelim. Venezuela'da Trump tanımıyorum demiş. Tanımıyorum demiş ve Nicolas Maduro hükümetini, Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini söylemiş. Kendisini fiili devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdıklarını açıklamış. Maduro da diplomatik ilişkileri kestik Amerika ile demiş. Ama Amerikalı diplomatlar da çekilmeyi reddediyorlar Venezuela'dan. Bu sebepten ötürü askeri müdahaleler her şey gerçekleşebilir şeklinde haberler çıkmaya başladı sabah saatlerinde. Evet, çok genç bir adam, son 10 yıldır siyasetin içindeymiş Guaido. Fakat Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'dan da bir açıklama gelmiş, İbrahim Kalın'dan sözcü. Venezuela'daki gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanımız Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak "Maduro kardeşim dik dur yanındayız" dedi ifadelerini kullanmış ki bence de haklı. Yani istemediğin şeyi bir darbeyle değiştiremezsin, yani öyle kolay değil. Ama bunları da sonradan konuşmaya devam edeceğiz zaten. Açık Gazete. Klaus Naomi'yi dinlemekteyiz. The Cold Song, soğuk şarkı. Klaus Schperberger asıl adı ama sahne adı olarak Klaus Naomi'yi kullanıyor. 24 Ocak 1944'te doğmuş ve 1983'te hayata veda etmiş. Klaus Naomi bir Alman kontrterör ve çok geniş vokal çapıyla biliniyor ve son derece dünya dışı kılık kıyafetiyle, saç şeyiyle, biçimiyle de klasik müzik operasının pop standartlarına kadar çok da twist'i bile kendine özgü şekilde rock pop müziğinin şeylerini de kendinden göre ayarlamasıyla biliniyor. Ve çok ilginç bir figürü, onu da bu şekilde doğum gününde anmış olduk soğuk şarkısıyla. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın Can. Günaydın Seyfettin Bey, merhaba. Günaydın.

πως κλαίω και κρίνω για τα γλυκά σου νιάτα. Τα παλάτια σου, η αγάπη μου θα σε γιατρέψει και το όνειρο σου το παλιό θα ζωντανέψει. Παλάτια σου, η αγάπη μου θα σε γιατρέψει και το όνειρο σου το παλιό θα ζωντανέψει. Yorgo Dalaras ve Marinella birlikte söylediler Argos Vinis Moni, ama asıl besteciyi söylememiz lazım. Vasili Çiçani ya da Çiçanis ve 1915 18 Ocak'ta doğmuştu. 104 yaşına geçen hafta girdi, 4 gün önce girdi ve yine 18 Ocak 1984'te, bundan 35 yıl önce de 69 yaşında hayata veda etmiş. 500'den fazla şarkı bestelemiş, yazmış ve icra etmiş. Aynı zamanda modern rebetiko müziğinin ve laiko denen müziğinde en önemli kurucularından biri, belki de birincisi kabul ediliyor. Olağanüstü bir besteci ve olağanüstü bir buzuki virtüozu da aynı zamanda. Ona bir günaydın daha dedik. Ümit Şahin'in gönderdiği bir şarkıyı çaldık. Zaten dün Açık Yeşil'de de onu kutlamıştık. Evet. Bu işsizlikten bahsederken bir haber geldi aklıma. Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın bir haberi vardı. 2000'li yılların başında doğup teknolojiyle iç içe büyüyen Z kuşağının, yani son jenerasyon olarak da nitelendirilebilecek olan Z kuşağının gelecek beklentilerine yönelik Türkiye'de yapılan bir araştırma ilginç sonuçları ortaya çıkarmış. 12 ilde 45 lise ve denge okulda 1120 öğrenciyle yapılan anket sonuçlarına göre Türkiye'deki bu teknolojiyle beraber iç içe yaşayan Z kuşağı rekabet isteyen ve girişimciliğe yönelik mesleklere ilgi duymuyormuş. Hmm. Neye ilgi duyuyormuş? Oyuna, bilgisayar oyuna. Memurluğa, devlet memurluğuna. Türk gençleri geleceğin cafcaflı meslekleri yerine devlet memuru olmayı hayal ediyormuş. Kendi işini kurmak isteyenlerin yerine sabit gelirli bir işte çalışmayı tercih edeceğini söyleyen Türk gençleri bu özelliğiyle dünyadaki Z kuşağının temel benzerliklerinden ayrılıyormuş. Bizim Z kuşağı memur olmak istiyor ki haksız da değiller, o kadar güzel parayla beraber hiçbir şekilde üretmeden, yazmadan, çizmeden, bir şekilde kafa patlatmadan para kazanmak da cazip geliyor. Bugün ve yarın iki nokta üst üste hayalimdeki gelecek araştırması Altınbaş Üniversitesi tarafından yapılmış. Rehberlik koordinatörü Murat Acet konuşmuş. Meslek seçiminde kişisel kazanç ve ekonomik bağımsızlık ilk amaç olmakla beraber anket katılımcısı gençler bu ideale sabit bir iş ve gelirle ulaşmanın mümkün olduğu kanısını taşımaktaymış. Bağımsız, rekabete dayalı meslek ve sabit olmayan bir gelir, aileden özellik, gelişim fırsatları gibi faktörler en düşük puanlara sahip olması da dikkat çekiciymiş. Memur olmak istiyormuş gençler. Evet, ilginç. Ve şey de, en yüksek işsizlik de yine Biyanet'in haberine göre sanat, bilgisayar ve gazetecilik alanlarındaymış. Çok yüksek genç işsizlik ve en düşük işsizlik mühendislik ve mühendislik işleri alanlarındaymış. O zaman düşüyor. Ama durum kaygı verici. Berat Albayrak'ın verdiği güvenceler Hürriyet'te tam sayfa verilmiş. Yani hem kapaktan birinci sayfadan giriliyor hem de arkadan devamında da dokuzuncu sayfada çok etraflı. Tek istikrarlı ülke Türkiye diyor. Bir panele katılmış ve toparlanma hızlandı, veriler normalleşti. Türkiye'nin bölgesindeki tek istikrarlı ülke olduğunu söylemiş bölgede. Hatta dünyada da diyebilirdi. Eşsiz avantajları bulunuyor demiş. Filan falan. Böyle bir durum var. Fakat memurlar geliyor. Çok acayip. Dünkü haberin haber takibi yaptık mı? Yeni Şafak'ın. Savaş. Savaş şeyi, yani Türkiye'de hangisi? Fransa, İtalya, Britanya, ülke, 6 ülkenin Mısır'ın filan şey yaptığı petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yapan gemilerini püskürttüğünü yazıyor. Kıbrıs'ta. Kıbrıs açıklarında. Kıbrıs açıklarında. Türkiye'nin de karasularıyla pek ilgisi yok ama böyle bir şey yazmıştı. Çok ilginç bir haberdi. Bugün evet. Devamını, haber takibi yaptıklarını görmüyorum. Çok birinci derecede önemli bir haber olmasına rağmen. Fakat bir arkadaşımızla konuşurken, çok yakınımızda birisiyle, çok ilginç bir yorum getirdi. Bakalım ne diyeceksin? Türkiye bunu şey için yapmıyor. Egemenlik alanı filan için değil dedi. Şeyi düşünsene dedi bana. Neyi efendim? Petrol, bu dünya, Greta'yı falan düşün. Yani dünya yok oluşa doğru gidiyor hızla bu fosil yakıtta. Onu önlemek için olamaz mı Türkiye'nin bu müdahalesi? Oradan petrol çıkartmayın, doğalgaz çıkartmayın, dünyayı mahvetmeyin diye. Ha? Şey, Piri Reis gemisi ne yapıyor o zaman orada? Bilmiyorum onu. Bu hamleyi sadece. Bence olamaz. Olamaz. Olamaz. Bu arada Kıbrıs'ta tarımın çökmekte olduğuna dair de haberler geliyor. Çiftçiler Birliği toplanmış ve tarım kesimi iflasla yüz yüze açıklaması yapmışlar. Çünkü büyük bir kuraklık var aynı evet, zamanda orada. Günün en büyük haberi zaten o işte. Yani analiz, bu dünya World Resources Institute, Dünya Kaynaklar Enstitüsü diye adlandırılan bir think tank var. Yani düşünce kuruluşu deniyor bunlara, yaptığı araştırmalarıyla. Bayağı şeye de sunmuşlar bu araştırmanın sonucunu, yani Guardian haberi, Fiona Harvey imzalı. Yani analiz 2020 küresel emisyon hedeflerine ilerleme olmadığını söylüyor. Dünya Kaynaklar Enstitüsü de böyle çok dünyanın en solcu, radikal, komünist, marksist kuruluşu sayılmaz ama hedefler tutturulamıyor diyor. Bu yani bütün alanlarda, hangi alanlarda, tarımda, işte sen tarım diyordun ya, tarımda ilerleme olmuyor. İkincisi, karbondioksit artıyor, yani üretim yapılıyor. Üçüncüsü, ağır endüstri yeterince çalışmıyor diyorlar enerjiyi daha verimli kullanmak için. Ve bu dört alanda, tarım, karbondioksit şeyinde, işte kömür ve benzeri alanlarda kömür yakıtlı santraller filan, iki, ağır endüstrilerde yeterince çalışmıyorlar ve dördüncüsü de işte bu gibi eylemlerin hiçbirinde bir şey yapılmadığı için 2020'de en üst noktaya varıp ondan sonra inişe geçmesi şart deniyor dünyayı kurtarmak için. Yani kurtarılabilmesi için 1,5 derecenin endüstri çağına göre azalma altında kalabilmesi için, bu bütün bilim insanlarının 12 yıl kaldı filan demesinin sebebi de bu. çok daha büyük bir şey isteniyor. Hedefler. Yani enerjide, ulaşımda, toprak kullanımında, endüstride, altyapıda ve finans alanında. Hepsine bakmışlar. 6 temel hedef ve hiçbirinde yeterli bir şey olmuyor. Ama 1500 uçakla inersen Davos'a bunu sağlaman mümkün olmayabilir herhalde. Valla yakın zamanda o da sağlanması mümkün olmayabilir. Nasıl bir şeyse o artık. 2017'de Kolombiya Üniversitesi tarafından yapılmış bir araştırma var. En yoğun 19 havalimanındaki 5 uçak üzerine yapılmış bu araştırma. Jetler de dahil olabilir buna. Bu en yoğun havalimanlarındaki uzun mesafe uçuşlarının yarısına yakınında aksamalar görülecekmiş. Neden? Yer hizmetlerinde bir problem mi var? Evet. Yerüstü hizmetlerinde de çeşitli problemler olabilir. İklim değişikliği. 2017'de Advanced in Atmospheric Science dergisinde yayınlanan bir başka çalışmada da bilgisayar modelleriyle beraber havadaki karbondioksit oranları karşılaştırılmış ve yakın gelecekte bu jetlerin de dolaştığı gökyüzünde şiddetli türbülanslar olacağı neredeyse iki katına çıkacağı söylenmiş. BBOA. Yani jetinize bağlı. Bize bir şey olmaz abi. O jetinize abi, bağlı. Pardon. Yani şey evet bir yandan da işte Wells Fargo, bir yandan Dünya Kaynaklar Enstitüsü'nün şeyi, bir yandan bayağı Wells Fargo yatırımları artırıyormuş. Bloomberg söylüyor. Krizi nasıl değerlendiriyormuş biliyor musun? Nasıl? Wells Fargo şirketi. Krizi bir fırsat olarak. İklim krizini. Fırsat olarak. Evet. Aynen öyle. Nereden kazanacaklarmış? Petrolden. Yani bayağı açıklamamış ama bu eforları, bu şeyleri desteklemek bize mali olarak avantaj sağlar diye plastik rapor vermişler zaman. Yani. Evet, yani Sierra Club diye bir toplum kuruluşu var ya, işte Amerika'nın en eski ve tanınmış çevre kuruluşlarından biri. De milyarlarca dolar kirli enerji projelerine verme. Mesela Dakota Access, işte Kızılderililerin dikilen kayanın özellikle üzerinde durduğu ve yani Kızılderililerin jenositten sonra en büyük ayaklanmalarının görüldüğü şeyden bahsediyoruz. Dakota petrol boru hattına direnirlerken Sierra Club'da demiş ki Wells Fargo'yu durdur artık demiş. Milyarlarca dolar yatırıyorsun ve krizden para kazanıyorsun diye. İğrenç bir şey demişler. Wells Fargo'nun yıkımından, yani kendi yatırımlarıyla büyük bir kampanya yapmış yani. Ve iklim krizinden daha fazla para çıkarmanın, sızdırmanın şeyine, tam tersine problemi daha kötü hale getirmekten vazgeçmesi ve dünyada gezegen üzerindeki en kirli yakıtlardan vazgeçmesi gerektiğini söylemiş. Çok önemli yani. Yani bu çok önemli iklim değişikliği meselesinde. Bir yandan da işte Boeing şirketi yeni uçan arabalar yapıyor. Dedem bana karada, havada, denizde giden araba yap demişti bir zamanlar. Yapamadım. Fransa'da da işte glifosattan kimse vazgeçmediği için insan sağlığına tamamen zararlı, zehirli alt bezleriyle yaşıyoruz. Ve dünyanın en küçük otomatik tüfeği de büyük bir ucuz fiyatla piyasaya veriliyor. Harika böyle şeyler var. Ama işte Greta gibi önemli aktivistler de dünya çapında Britanya'dan, Extinction Rebellion'dan, yani yok oluş isyanından Avustralya'daki öğrencilere, oradan Almanya'da, Belçika'da, İsviçre'deki grev yapan öğrencilere kadar yayılan önemli bir direnişte var. Bu da önemli. Şimdi bu şeyi de yakından takip edeceğiz tabii. Yani Venezuela'da ne olup bittiğini, yani Juan Guaido diye hiç adını pek duymadığımız bir şey var. Yani Amerika Birleşik Devletleri muhalefeti tanıdı. Bu dünya tarihinde de ender görülen bir şeylerdendir yani. Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemala, Kolombiya ve Paraguay'da açıklamışlar. Guaido hükümetini tanıyacaklarını açıklamışlar. Yani uluslararası bir değişiklik yapılıyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk da umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip demiş. Daha önce böyle bir şey hatırlıyor musun? Hayır. İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Yani ama vardır belki. Benim ilişki, yani üzerinde çalıştığım alanlardan biriydi ama ben hatırlamıyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel taktiği oradaki iç karışıklığı sağlayıp ardından hükümetleri devirmek ama bu sefer onu başaramadı tam olarak. Evet. Çünkü el koydu. Bir darbe teşebbüsü oldu. Bastırdılar onu. Şimdi yapamadığı halde bir kendi seçtiği hükümeti tanımaya çalışıyor. Ve etrafındaki ülkeleri de tanıtmaya çalışıyor. Hangi ülkeler demiştiniz? Ya çok ilginç aslında. Yancılar. Yancılar. Darbe yancıları. Başta Kanada. Kanada mı? Tabii. Yakıştı mı şimdi Trudeau. O yakışıklı Trudeau'ya? Şili. Şili mi? Ne alaka? Pinochet. Ama yani şimdi Pinochet mi var orada? Peru. Peru. Aa. Brezilya. Brezilya göçmenlerden muzdarip Venezuelalılar. Ama tabii Bolsonaro efekti. Guatemala. Guatemala. Kolombiya. Kolombiya. Ve bunlar... Paraguay. Karavanların geçtiği yer değil mi bunlar? Evet. Göçmen karavanlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıkan. İlginçmiş. Peki bakalım için bu şeyden BBC Türkçe'dendi. Bir de şeye bakalım. Deutsche Welle Türkçe'ye. Venezuela'da Maduro'ya meydan okuyan Guaido kimdir diyor. Çok genç biri. Ve şey... OAS diye de bir şey var. Amerika Devletleri Örgütü, Organization of American States. O da Guaido'yu tanımış. Örgüt olarak da bu çok çok değişik bir durumla karşı karşıyayız. Ve ama OAS'ın yani Organization of American States, Amerika Devletleri Örgütü'nün arasında tüm üyeler aynı görüşe sahip değil. Meksika mesela katılmıyor. Ve Venezuela'nın devlet başkanı olarak Guaido'yu tanımadığını söylemiş. Bolivya lideri Evo Morales de Twitter'dan Maduro'ya destek vermiş. Venezuela OAS'tan çekileceğini açıklamıştı 2017'de. 2 yıl sürmesi bekleniyor ama çarşamba günkü gelişmeler sonrası askıya alınmış çekilme süreci. Şimdi bu 35 yaşındaymış muhalefet lideri. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı seçilmişti ve 5 Ocak'ta göreve başlamıştı. Evet. Meclis Başkanı. Başkaldıran en görünür lider konumunda Maduro iktidarına. 2009'dan bir ara mevcut yönetime karşı eylem çağrısında bulunduğu için de kısa süreyle o haberi vermiştik. Gözaltına alınmıştı. Hemen serbest bırakılmıştı sonra. Geçen hafta. Venezuela'nın kuzeyindeki Vargas eyaletinde doğmuş. 2011'de eyalet mahkemesinde boşalan bir koltuğa oturmuş yargıç herhalde. İlk kez temsilcilik rolü üstlenmiş. Ve sonra 2015'te muhalif eylem yapmış. Açlık grevi yapmış. Seçim takvimi belirlensin diye. Milletvekili seçilmiş. Ve Ulusal Meclis'te en büyük siyasi grubun lideriymiş. Fakat Ulusal Meclis'in muhalefetin kontrolüne geçmesi üzerine yemin töreni sırasındaki usulsüzlükleri ve seçilmeyenlerin meclise girmesini gerekçe göstermiş hükümet ve meclisin yetkilerini elinden almıştı. Orada da çok tabii antidemokratik pek çok şey oluyor. Bir Nusret'e sormak lazım ne diyor bütün bunlara. Kasap var ya. Nusret. En iyi o bilir herhalde. Çünkü yakın arkadaşı zaten Maduro'nun. O değil de Türkiye'de de bu kararı tanımaz değil mi? Yani şu andaki iktidar. Yok. Hükümeti geçti. Yani, hayır zaten Cumhurbaşkanlığı adına İbrahim Kalın açıklama yapmış. Dik dur diye. Evet evet. İyi bir açıklama yapmış. Bir çocuk babasıymış. Beyzbol hayranıymış. Ve hoşgörülü bir insanmış. Öyle diyor. Böyle bir durum var. Çok yani bayağı Maduro da Washington'la diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamış ve diplomatik personeline Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat tanınmış 3 gün. Çıkmıyorlarmış. Çıkmayınca zorla da çıkartabilir. İşte o zaman da savaş çıkabilir. Evet, yani. Savaş çıkabilir. Çok çıkmıyorlarmış. Çıkmıyorlarmış. Allah Allah. Çıkmayacaklarını söylemiştim. Biz buradayız demişler. O zaman demiş. Hakikaten Amerikan deniz piyadelerinin çıkarmasına da tanık olur muyuz acaba? Karadan mı denizden mi? Havadan. Doğru. Ama o zaman şeyi ne yapacaklar? Ne efendim? İklim değişikliğiyle türbülansların artmasından dolayı hayır, bir de batları. Hayır, hiç alakası yok. O önemsiz bir konu, iklim değişikliği. Peki. Havadan diplomatları nasıl koruyacaklar? Havadan diplomatları nasıl koruyacaklar? Yani çıkmayan diplomatları havadan bombardımanla korumak biraz zor olabilir. Böyle bir şey olsaydı mesela İran'da yapabilirlerdi. 79'da mıydı? Farklı bir şey. Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız. Türkiye Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır diyor. Bu arada SDG Suriye'nin doğusunda IŞİD'in elindeki son köyü almış. Son haberleri de verelim. Ülkenin doğusunda Bauz köyünü ele geçirdiğini ilan etmiş. Ve son 24 saatte 470'i IŞİD'li, yaklaşık 5000 kişi köyü ve civarını terk etmiş. Orada da dramatik şeyler oluyor. Evet. Erdoğan ve Putin de Suriye'de kalıcı çözüm mesajı vermişler. Deutsche Welle'nin haberi bu. Siyasi ve diplomatik yollarla kalıcı çözüm üretme hedefi çıkmış. Moskova'da bir araya geldiler. Ama Hürriyet'e tatsız bir haberim var. Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye Anayasa Komitesi için anlaştığı üyelerin kabul edilmemesi çağrısında bulunmuş. Kim? Almanya, Fransa, İngiltere, yani Britanya. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine mektup yazmışlar. Bu üyeleri kabul etmeyin demişler. Türkiye, Rusya, İran'ın üzerinde anlaştığı üyeleri. Erdoğan ve Putin ne ifade etmiş? Şaşırdık demişler bu mektuba. Hem Erdoğan şaşırmış, hem Putin şaşırmış. Evet. Günün son sorusunu ben sorabilir miyim eğer haberler bittiyse? Bakıyorum. Evet, aşağı yukarı de, Türkiye IŞİD zihniyeti tarafından yönetiliyor demiş Demirtaş da. Ahim'in serbest bırakılmasına hükmettiği HDP eski genel başkanı tutukluluğunu eleştirmiş ve diyor ki, bu da Deutsche Welle'nin haberi, IŞİD'li teröriste adli kontrol, Demirtaş'a gelince tutukluluğun devamına, yargının durumu budur demiş. Yani 1,5 milyon lira ödülle aranan DAEŞ'li ya da IŞİD'li Ayşenur İnci adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. IŞİD'li teröriste adli kontrol, Selahattin Demirtaş'a Figen Yüksekdağ'a gelince dosyadaki dijital veriler, suç isnadının ciddiyeti vesaire vesaire, tutukluk halinin devamına. Türkiye'deki yargının durumu budur demiş. Peki, söyle. İyi haber olsun. Çorum'a gelen Venezuela devlet başkanını biliyor musunuz kim olduğunu? Maduro'nun adamı. Maduro'nun adamı, ismi ekonomiden sorumlu yardımcı aynı zamanda kendisi. Tarık Zaydan El Asami Meddah. Maduro'nun mu? İspanyol ismi olması lazımdı. Hepiniz oradaydınız be diyebileceğiniz bir bağlantılar zinciri var. Babası, büyük babası, büyük amcası, özür dilerim. Bağız Partisi'nin Suriye'deki, Irak'taki kolundan bir tanesiymiş. Babası Jabal el-Dürzi göçmeniymiş Suriye'den. Annesi de Lübnanlıymış. Kendisi de Venezuelalı devlet bakanı yardımcısı olmuş, ekonomiden sorumlu. Gelmiş ve geçtiğimiz hafta demiş ki, o kadar rafineri gezdim, ileri teknolojiye sahip, ilk kez burayı gördüm demiş, Çorum'daki rafineriyle alakalı olarak. Altın rafinerisi. Evet efendim. Şimdi bu Çorumların durumu ne olacak? Dar bir şey olursa eğer, savaş çıkarsa, tutuklarını altın ihsan eylesin Allah. Ne diyeyim yani? Bunu söyleyerek bitirebilirim. Ve bir de bir parça daha çalalım. Bitirirken Aaron Neville'dan güzel, iyi bir parça seçmişiz. Tell it like it is, yani düpedüz söyle, neyse öyle kıvırmadan söyle. Olmaz. Gibi. Aaron Neville New Orleans'de, Louisiana doğumlu, 1941'de bugün doğmuş. Amerikalı soul ve rhythm ve blues, aynı zamanda country dallarında da söylüyor, çalıyor. Çok önemli bir şey. Neville biraderler diye de biliniyor. Diğer kardeşleriyle Art, Charles ve Cyril'le de beraber. Aynı zamanda da müzisyen, şarkıcı ve klavyeci oğlu Ivan Neville de var.